بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, na apa kwa usiku unapofunika na mchana unapodhihiri na kwa aliyeumba dume na jike, hakika juhudi zenu bila shaka ni mbalimbali. Ama mwenye kutoa na akamcha Mungu na akaliwafiki lilo jema, tutamsahilishia yawe mepesi. Na ama mwenye kufanya ubakhili na asiwe na haja ya wenzake na akakanusha lilo jema, tutamsahilishia yawe mazito. Na mali yake yatamfaa nini atapokuwa analidimia? Hakika ni juu yetu kuonyesha uongofu, na hakika ni yetu sisi akhera na dunia. Basi na kuonyeni na moto unaowaka, hata uingia ila mwovu kabisa, anayekadhibisha na kupa mgongo. Na mcha Mungu ataepushwa nao, ambaye hutoa mali yake kwa ajili ya kujitakasa, na wala si kwa kuwa yupo yoyote aliyemfanyia hisani ndiyo anamlipa, ila ni kutaka radhi ya Mola wake mlezi aliye juu kabisa, naye atakuja ridhika. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Lail imeteremka Maka. Mwenyezi Mungu mtukufu ameapa kwa viapo vitatu juu ya kuwa vitendo vya watu vinakhitalifiana, baadhi yake ni vya uongofu na baadhi yake ni vya upotofu. Mwenye kutoa na akamcha Mungu na akawafiki tabia yenye kukusanya kheri, basi Mwenyezi Mungu atamsahilishia mambo yake kwa wepesi. Na mwenye kufanya ubakhili na akajiona hana haja na mtu na akakanusha tabia zenye kukusanya kheri, Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi kuingia mashakani. Na wala mali yake hayatamfaa kitu kumokoa akitumbukia katika adhabu. Na aya zikabainisha baada hayo kwamba hakika Mwenyezi Mungu amechukua jukumu kubainisha njia za uongofu kwa fadhila zake, na kwake yapo mambo ya maisha mawili, ya akhera na ya duniani, na kwamba hakika yeye amekwisha onya kwamba moto watauingia waovu na watauepuka waliowema. Na apa kwa usiku kinapoenea kiza chake, na naapa kwa mchana unapozaga mwangaza wake, na naapa kwa mjuzi aliyeumba viwili viwili dume na jike katika kila vinavyozaliwa, hakika juhudi zenu bila shaka vinatofautiana, kwani wapo wenye kubahatika katika juhudi zao na wako sio bahatika. Ama mwenye kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu na akamhofu Mola wake mlezi, na kwa hivyo akaepuka na yakataza na akayakinika kufuata fadhila njema, nayo ni imani kumuamini Mwenyezi Mungu kwa kumjua. Basi sisi tutamtengenezea awe katika hulka ya wepesi na raha kukumuongoza kwenye njia ya kheri. Ama mwenye kufanya ubakhili kwa mali yake asitoe haki ya Mwenyezi Mungu iliyomo humo, na akawa hana haja na yatokayo kwa Mwenyezi Mungu, na akakadibisha hulka nzuri, basi huyo tutamtengenezea hulka ambayo inapelekea uzito na mashaka ya milele. Na kitu gani katika adhabu ambacho hayo mali yake yataweza kumkinga nacho? Atapoteketea yeye mwenyewe mzima. Hakika ni juu yetu sisi kwa kufuatana na hikma yetu ndiyo tuwabainishie viumbe njia ya uongofu, na juu yetu sisi peke yetu bila shaka hili jambo la kuendesha liyomo duniani na akhera. Ndiyo maana tukakutieni hofu ya moto na uwakana kulipuka. Hawauingii kwa kudumu ila kafiri aliyekadhibisha haki na akazipuuza ishara za Mola wake mlezi, na atakuwa mbali na huo moto aliye mwingi wa kujikinga na ukafiri na maasi, ambaye hutoa mali yake wakati wa nafasi ili kujisafisha na uchafu wa ubakhili na najisi ya uchoyo. Na mtoaji huyu si kama naye mtu yeyote ambaye ndiyo anamlipa kwa neema aliyomfanyia zamani, bali anatoa hicho kwa kutafuta radhi ya Mola wake mlezi mtukufu tu. Na bila shaka atakuyapata kutoka kwa Mola wake mlezi anachokitaka kwa njia ya ukamilifu kabisa, hata itimie radhi kwake.